Mathieu, pik ndiani luoba. Falisienim bildeni, sadusienim ba, tiamba den chwa jesu kani, kibwa kibigo. Bremio, wan tieni yaban tiamim ba tie sinankeni, kidwari ke onyani otien kani. Jesu denguwa kiyerba. Kujo fangu iye njiri. Biyema ba tien sala. Kalima tampol mwan. Kutungagumbo iye njiri. Kitaga ba mi dinla. Kal ma tampol muande ke bigidi iban kitiri tampol sinan kenimba ke bundi lan yer yal ama yiban kitiri yasinan kenimba ntiendi mbuwa ke yer yal mola nan niba yabum biya ke go ha utien san horma miar sinan keni be kan tien bi po sinan ken toa se jonas ayua lani odem fi kinyan bi kani ke bancha banden duodi ke gadi nepo yabon jari gwar kaba den sundi kata de pain jesu den yerba fangmane jula bon hala len falisien ba len sadusien ba da binli gwar kaba den bungi bi palani etie kerma tin kata de pain ya poy jesu den bandi ban bungi yal ki yedi yimba yab ya dan dalen kufu bentene ke yibungi ke marien kalma yita de pain ya poy ida pa ke bandiyo yi tiare bi dipe murba le ne anitur mura po le yinde ngbieni ya babori banlu bi yi tiare bi dipe le lerba le ne anitur nara po le yingo de ngbieni ya babori banlu le galere ke yi bandike mine yeri yim fangi yula le ne falisien ba le ne sadusien ba da bindi yeni ke mi mar dipe poka lanwani briden bandi kalatie ko yerban fang biura leni de pain yada binlika ama qualité falisien ba leni sadusien ba bangme jesu ndem pundi philippa diema ya se sale odem bua lo harka ba ya bolin tena bini ba to ka mini ojabi jwate ngme berengwa ki yero bini to ke atie jambatisi bini ke atie eli bini mo ka atie jeremi ya kabi sawal pop sigin ni yendo odengwa kbuali yimote yimona yerke nchemeyo simono pieli dengwa kiyero achewutie ngandi ywa otien ywa fo ya bijwa jesu dengwa kiyero lipa mar yelena simono jonas abijwa kalmani salka wanala mba yuan yetan poli ndwar apola moyera ke ache pieri mba mami yini yaba la tangpo ba mu kumi je mpa chamu kuri kam firki pargu mba tana tampo je masende bla amba lori yal handuna ni kuri le ba lo tampo po amba loti yal mo handuna ni kuri le ba loti tampo po lane ode maleni hor kaba len libari ki yere ke banda wano ba ke otie otie nu ganiwa la yonu jesu den chiri ke dware ke wange horkaba ke titlare wange jerusalema ke jufumba ni kwelba leni bokopar chamba yudamba leni ba ma bankaba wano farabon chenla ke bini mpo ama ko ba 15 pibsiga leta dar pierre den piero ke jalgo kiro utienu ndakel lantiena odiero le kampunda kan ama jesu den jigri ke yer pieli nyam poli sultan atien poten balbola kalma ayan tiana na tie uten yaya amma bini salba ayan tiana lane jesu den yero har kaba yom boki ya hwani kuri wanye oyuri kita odapam poli kubugi kina ya hwani kalma yom boki ga omiali babianli amma yom babiani omial kalma min ya po kuri bagwa kleli onuru ya ba kidier handuna kuri ke onano nambor le ba hambo pobe bi onlo baba be kilebri onano kalma ojabi jobati kwa leni oba kyagari ki yagleni malekmba la yonu oba kwanu yakuli nanu otuna tie mama nwanu yi imomon yabinyene kamba tiamba kankwe ka alake ojabi jochwa odiemini